Natasha Gibbs. Goedemiddag. Stel, je weet al jaren dat je een geslachtsverandering wil en je hebt daar de hulp van een kliniek voor nodig. Maar die genderkliniek, VUMC in dit geval, wil bepalen of jij wel trans, slank en stabiel genoeg bent. Alsof het een stoornis is en niet een voorkeur. Wat doe je als die kliniek niet luistert? Transpersonen Storm en Eduk, die vertellen zo hun verhaal hier bij mij in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, weer 20 jaar en TBS geëist voor de moord op een Rotterdams meisje. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In het hoge beroep over de doodgeschoten Humira eist het Openbaar Ministerie opnieuw 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Het OM spreekt van een gruwelijke moord. Haar laatste ogenblikken moet ze een absolute doodsangst hebben doorgebracht. En dat maakt dat dit een moordzaak is van een buitencategorie. Een brute moord op een minderjarig meisje, een zeer kwetsbaar slachtoffer. Een brute moord die bovendien is gepleegd in het volle zicht van vele jonge medeleerlingen. En het zijn deze afschuwelijke feiten en omstandigheden die zwaar moeten meewegen bij de op te leggen straf. Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van lange duur daarom passend. Daarnaast dient de maatschappij maximaal te worden beveiligd tegen de persoon van Ereslan. En de enige manier om dit te kunnen doen is middels TBS met dwangverpleging. De eis in hoger beroep is dezelfde als die bij de rechtbank, maar die vond moord niet bewezen. Het vonnis was toen 14 jaar en TBS. Humira van 16 uit Rotterdam werd langdurig gestalkt door haar ex. Die ging op 18 december 2018 naar haar school en schoot haar van dichtbij dood. Informateur Hamer heeft vanochtend de leiders van Forum voor Democratie, JA21, SGP, BBB en de fractie Den Haan gezamenlijk ontvangen. Ook PVV-leider Wilders was uitgenodigd, maar hij sloeg de uitnodiging af omdat hij naar eigen zeggen Hamer alles al heeft verteld. JA21-leider Eerdmans was verrast door de samenstelling van de partijen. Ja, het is wel een opmerkelijke constructie, toch? Ja. Het was verrast mij behoorlijk, moet ik zeggen. U had misschien graag meegedaan bij die eerste bijeenkomst. Nou, het mag wel genoteerd worden dat de VVD de wens voor een rechtskabinet heeft laten vallen met deze constructie. En dan zeg ik dat mag, hè, dat is een goed recht, alleen dan stellen we dat maar eens in het openbaar vast. Ja. Want ik wist dat nog niet tot op heden. Tegelijkertijd is alles weer geheimzinnig, want waarom wordt dat niet openbaar gemaakt? Van dit is de groep, daar gaan we mee verder, de anderen niet. Want ik weet niet wat ik hier kom doen, maar ik denk dat het een soort afhecht gesprek is, vermoed ik. Tegelijk de SP wel aan tafel. Die heeft notabene de VVD nog uitgesloten. Waarom zit de SP daar wel aan tafel? En u niet. En wij niet. Ja. En links, heb ik al eerder gezegd, die is nog verder verkleind. Hè, van 37 zetels naar 26. Dus gemarginaliseerd. En dan toch zitten daar drie linkse partijen nu vrolijk mee te praten. Het verwondert mij allemaal. Ja, u zegt net, wat kom ik hier doen? Geert Wilders zegt, ja, ik ga hier niet eens bij zitten, want ik wil dit debat in de Kamer voeren. Ja, dat heb ik al gezegd hier binnen en dat ga ik weer zeggen. Ik vind niet dat je een uitnodiging moet afslaan als de informateur je vraagt. Dat vind ik fatsoen. Je vindt het wel beleefd om wel te komen? Ja, ja. En ook, kijk, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ik denk dat we daar gewoon even gaan zitten en kijken wat ook nou de gedachte is. Hè? Want ik wil ook dit punt die ik nu tegen u zeg, wil ik ook aan mevrouw Hamer overleggen. Ja. En wat gaat u inbrengen? U zei de vorige keer migratie moet hoog op de agenda, eigenlijk nog voor dat herstelplan. Ja, precies hetzelfde eigenlijk wat ik zei. Dat migratie voor ons nou een heel urgent thema is. En daarnaast ook Europa. En dan willen we het daarover hebben. Nou, dit zijn partijen die daar redelijk verwant mee zijn. Misschien kunnen we daarin een opening krijgen. Tegelijkertijd zeg ik, ja, dat herstelplan post-corona, dat vind ik nou iets voor in het openbaar debat. We hoeven hier niet af te tikken. Ja, 21-leider Eerdmans in gesprek met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Morgen spreekt de informateur met een laatste groep partijen over herstelbeleid na de coronacrisis. In Spanje is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij een vergismoord in 2016 in Amsterdam. Het gaat om een man van 40 die op straat in Marbella in de boeien is geslagen. Op 8 oktober 2016 werd DJ Jordi Latumahina in een parkeergarage in Amsterdam-West doodgeschoten, maar hij was niet het eigenlijke doelwit van de criminelen. Kledingketen Zeeman en We Fashion doen geen zaken meer met een leverancier in India. In die spinnerij is sprake van kinderarbeid en oneerlijke betaling van personeel, blijkt uit een rapport van twee onderzoeksorganisaties. We Fashion doet zelf ook nog onderzoek. Vanaf vandaag kunnen mensen die zijn geboren in 1972 en 1973 een afspraak maken voor een vaccinatie. Op Twitter doet demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge een oproep om een afspraak in te plannen. In totaal zijn nu bij elkaar ruim 8,6 miljoen eerste en tweede prikken gezet, meldt het RIVM. Het NOS-journaal. De onderwijsbonden maken zich grote zorgen over de heropening van de middelbare scholen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de bonden dat ze de huidige situatie willen handhaven tot de zomervakantie. Het kabinet besloot afgelopen weekend na advies van het OMT dat de scholen vanaf aanstaande maandag weer volledig open mogen en dat ze uiterlijk een week later open moeten. Volgens de bonden gaat dat in de praktijk maar om een paar extra schooldagen. De meeste kinderen gaan nu al de helft van de week naar school. En zeker kinderen waar zorgen over zijn, die worden door scholen vaak nog vaker naar school toegehaald. Dus het is niet zo dat de leerlingen op dit moment niet op school zijn of niet in beeld zijn. He, dus als je het hebt over 5 weken langer naar school, dan vallen altijd nog aan het eind van het jaar, zoals u weet, een toetsweek en een rapportvergadering af. Dan heb je het over 3 weken. De kinderen gaan al de helft van de week. Nou, dan gaat het dus nog om 3 keer 2,5 dag. Nou, dan gaat het om 7,5, 8 dagen. Nou, om daar nou voor dat risico te nemen wat de minister nu gaat nemen, lijkt ons onverantwoord en niet nodig. Het OMT stelt dat heropening veilig is als scholieren en leraren 2 keer per week thuis een zelftest doen. De bonden vragen zich af of leerlingen dat wel gaan doen en of ze een positieve uitslag wel serieus nemen. Ook stellen ze dat de ventilatie op veel scholen nog niet op orde is. De designerdruk 3MMC wordt illegaal. Staatssecretaris Blokhuis plaatst de druk, die ook wel bekend staat als poes, op de lijst van verboden middelen van de opiumwet. Blokhuis wil op deze manier ook waarschuwen voor de gezondheidsrisico's die het gebruik heeft. Volgens expertisecentrum Jelinek wordt 3MMC steeds vaker gebruikt. Ja, het is een nieuwe stof relatief. Het is een middel wat een beetje lijkt op andere drugs, zoals ecstasy of amfetamine of cocaïne. Het heeft een stimulerende werking. En we zien dat jongeren dat vrij gemakkelijk kunnen bestellen nu online. En dat ze dat ook een beetje laag beoordelen qua risico. Dus een beetje onderschatten en daar toch mee wel in de problemen kunnen komen. Volgens staatssecretaris Blokhuis gaf de legale status de druk een onschuldig imago, maar hij zegt dat het in potentie verslavend is en dat jongeren daartegen beschermd moeten worden. Om de naar schatting 140.000 uitgestelde medische ingrepen in te halen is spreiding van patiënten in het hele land nodig. Dat zegt minister voor Medische Zorg Van Ark. Nu het aantal coronapatiënten snel daalt, willen ziekenhuizen uitgestelde ingrepen snel uitvoeren, zegt de minister. Het streven is om mensen voor het eind van het jaar die inhaalzorg te geven. We zullen wellicht een uitloop hebben in volgend jaar. En we weten natuurlijk ook niet precies wat er gebeurt met corona in bijvoorbeeld het najaar. Maar alles is erop ingezet door die samenwerking om maximaal resultaat voor de patiënten te verkrijgen. De ziekenhuizen gaan hard werken om dat voor elkaar te krijgen, zegt Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. We zullen er alles aan moeten doen om mensen zo snel mogelijk te helpen. En om mensen, dat is wel de kern ook van de afspraak, inzicht te geven in wachttijden en zoveel mogelijk te helpen met de zorgverzekeraars, met de ziekenhuizen, om te kijken hoe je zo snel mogelijk geholpen kan worden als patiënt. Minister Van Ark vindt dat alle regio's mee moeten werken aan de spreiding, zodat de wachttijden niet te veel gaan verschillen. Om de druk op ziekenhuizen te verlichten worden ook huisartsen, privéklinieken en revalidatiecentra ingeschakeld. Het weer vanuit het noordwesten geleidelijk droog. Het wordt een graad of 14. Morgen zon en bewolking. Het blijft droog en dan wordt het 16 tot 19 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Wessem en Echt. 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen is de vertraging opgelopen tot een kwartier. A10 ring zuid richting Utrecht tussen Amsterdam Oud-Zuid en afrit Amsterdam Centrum staat 5 kilometer file. Het komt door een ongeluk met 3 auto's. Er zijn ook 3 rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat je elke dag 650 spieren en 300 gewrichten gebruikt? Daarom is het belangrijk om ze soepel te houden. Vitepo ondersteunt soepele gewrichten met Boswellia serrata. Profiteer van ons introductieaanbod en vul je voeding aan met Vitepro. Bestel Vitepro nu met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitepro.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Sleutelen aan jezelf is de normaalste zaak van de wereld onder millennials. Ik denk dat ik na mijn haaringreep ook iets zelfverzekerder over straat ga. Maar levert het ook financieel wat op? Je kan ermee mee verdienen met aantrekkelijkheid. Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 10:10 op NPO 2. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat het thuis altijd doorgaat en dat u wilt dat uw apparaten dus ook blijven werken. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor advies, bezorgen en inbouwen en reparatie. Electroworld. Mooi voor elkaar. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Zijn wetenschappers en media eigenlijk niet te stellig over de bevindingen in corona-onderzoek, waardoor de burger op het verkeerde been wordt gezet? Dat vroeg immunoloog Jona Wolk zich af. En het antwoord is ja. Zometeen haar betoog voor het eerlijke verhaal na 12:30. En 50 jaar Internationaal Filmfestival Rotterdam. Een festival met grote invloed op heel veel generaties filmmakers. Daarover hoor je dit uur Cesar Majorana, die er de podcast Tijgers en Cowboys over maakte. Maar nu eerst schone kleren. De Nieuwsbv. De Nederlandse kledingbedrijven We Fashion en Zeeman hebben zaken gedaan met Indiase spinnerijen. Er sprake is van dwangarbeid. En dat blijkt uit een rapport van onderzoeksorganisaties SOMO en ARISA. Dat er veel mis is in de kledingindustrie, dat weten we al sinds het instorten van naaiatelier Rana Plaza in Bangladesh in 2013, waarbij ruim 1100 arbeiders omkwamen. Ik praat erover met Christa de Bruin van de Schone Klerencampagne. Goedemiddag, Christa. Goedemiddag. Christa, ja, geschrokken over van die berichten over Zeeman en Wee? Ja, zeker. Ja, niet onbekend. Gedwongen arbeid is natuurlijk een groot risico, ook in de kledingindustrie. Dus het is heel belangrijk dat ook SOMO en ARISA dit onderzoek hebben gedaan en dat er aandacht is voor dit onderwerp. En natuurlijk ook van groot belang dat Wee en Zeeman dit goed gaan opvolgen. Nou werd het in 2013 het Bangladesh-akkoord gesloten, na dus die ramp waar ik het net over had bij Rana Plaza. Nou, dat akkoord zou juist dit soort praktijken moeten voorkomen. Werkt dat akkoord dan wel? Dit akkoord gaat echt over de veiligheid van de fabrieken. Dit akkoord is gesloten om de veiligheid van de fabrieken in Bangladesh te verbeteren na het instorten van Rana Plaza, waar ruim 1100 arbeiders bij zijn omgekomen. Dus het is wel wat anders dan waar we het net over hadden. Het rapport van SOMO en ARISA wat over dwangarbeid in India gaat. Dus dat verschil moet ik even aanbrengen. Dus dit akkoord, daar spreek ik nu over. Ja, dus niet over het akkoord dat gaat over de veiligheid van de werkplekken, maar echt over dwangarbeid. Het ziet er wel somber uit op dit moment, hè, als we zo naar de situatie kijken. Het ziet er somber uit, want het akkoord loopt komende maandag 31 mei af. Mm-hmm. En er ligt helaas nog geen nieuw internationaal akkoord. Dus de bedrijven zijn nog niet met de vakbonden zover gekomen dat er dus nieuwe afspraken zijn gemaakt om het akkoord in de huidige vorm voor te zetten. Mm-hmm. En dat terwijl het akkoord juist voor heel veel verbeteringen heeft gezorgd. In de afgelopen jaren 90% van de risico's die zijn gevonden, die zijn aangepakt. Er zijn 38.000 veiligheidsinspecties die hebben er plaatsgevonden in de fabrieken. In 1600 fabrieken in Bangladesh. De veiligheid van de kledingarbeiders die er werken is echt heel erg verbeterd. Dus het is absoluut een succesvolle agreement geweest. Ja. Wat voortzetting behoeft. Want helaas zijn er ook nog steeds niet opgeloste problemen. Arbeiders hebben nog steeds niet in alle fabrieken een veilige uitweg. En dat kan simpelweg zijn omdat er nog steeds dozen in de weg staan die veilige uitwegen blokkeren. Mm. Of er nog geen brandwerende deuren zijn geïnstalleerd. Dus het is echt van belang dat het programma voortzetting krijgt. Ja, in de tussentijd zijn we ook te zien op NPO 1. Daar verwelkom ik de kijkers. Maar Christa, als we dan hebben over dat akkoord, hè, dat dus maandag afloopt, waarom lukt het dan niet om een nieuw akkoord te sluiten? Ja, dat ligt echt wel bij de bedrijven. De vakbonden hebben al een jaar geleden aangegeven dat ze willen onderhandelen. Die hebben ook voorstellen gedaan. En de bedrijven zijn daar niet aan tegemoet gekomen. Het lijkt erop dat de bedrijven eigenlijk af willen van die juridisch bindende afspraken. Want het huidige akkoord is juridisch bindend. En de bedrijven die suggereren ook geen onafhankelijk toezicht nodig te hebben. Dus een internationaal secretariaat dat toeziet of de bedrijven zich wel aan de afspraken houden die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Ja. En dat... Sorry, Christa, maak dat vooral je verhaal af. Dat is heel spijtig. Een succesvol model dat niet wordt voortgezet. En dat terwijl de bedrijven zelf ook wel citeren dat er heel veel successen zijn behaald. Mm-hmm. Maar dan het niet willen voortzetten in de vorm die het zo succesvol hebben gemaakt. Dat is heel betreurenswaardig. Ja. Laten we even praktisch kijken. Want als er een nieuw akkoord wel zou komen, wat zou er dan allemaal geregeld moeten worden? Wat moet er in ieder geval in staan? Het moet in ieder geval juridisch bindend zijn. Okay. Bedrijven moeten individueel verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden kunnen worden. En we willen onder het nieuwe internationale akkoord willen we ook zorg dragen dat het programma uitgerold kan worden naar andere landen. Bijvoorbeeld in Pakistan of India. Er zijn ook heel veel problemen op het gebied van veiligheid. En daar is ook een grote behoefte aan. In Pakistan, voordat corona uitbrak, heeft een grote groep vakbonden en NGO's al uitgesproken dat ze klaar zijn voor een Pakistan Safety Agreement in lijn met het Bangladesh-akkoord. Goed, we hebben het over het akkoord, wel of niet. In de tussentijd, wij consumenten, kunnen wij daar ook een rol in spelen? Is het nu taak aan ons bijvoorbeeld om deze kledingzaken te gaan boycotten? Nou, dat zou ik niet direct zeggen. Ik wil eigenlijk echt heel erg naar de verantwoordelijkheid van de bedrijven in deze. Het is aan de bedrijven om te zorgen dat zij die afspraken gaan maken met die vakbonden. Het is kort dag, maar waar een wil is in een weg. Dus ook als, hopelijk dat ook deze publieke aandacht en de steun die we ook wel krijgen vanuit andere partijen, dat de bedrijven toch een steuntje in de rug kan geven en de komende dagen met de vakbonden afspraken gaan maken over een nieuw veiligheidsakkoord. We gaan het zien. Christa de Bruin van de Schone Klerencampagne, dankjewel voor dit gesprek. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Dat er dingen misgingen bij de genderpoli van het VUMC wisten Storm en Eluk al langer. Maar hoe groot het probleem was, ondervonden ze pas nadat ze de Instagram-pagina VU Gender Mistreatment lanceerden. En ze werden overspoeld met de reacties van transgenderpersonen door het hele land. Ja, en ze zijn beide bij mij hier in de studio aangeschoven om erover te praten. Eluk en Storm, welkom beide. Dankjewel. Storm, waarom zijn jullie eigenlijk die Instagram-pagina VU Gender Mistreatment begonnen? Omdat wij eigenlijk al jaren horen en ook uit eigen ervaring merken dat er gewoon veel misgaat bij het VU. En toen ik kon beginnen bij het VU, eindelijk na 3 jaar op de wachtlijst, toen kreeg ik te horen dat ik het hele psychologische traject weer opnieuw moest doen, terwijl ik dat een poos geleden al heb gedaan ergens anders. En dat was eigenlijk een beetje voor veel mensen zoiets van, wow, ze hebben dat jaren geleden beloofd het niet meer te doen en ze doen het nog steeds. En ja, het was gewoon een beetje een samenkomst. Ja. Doet je nu nog steeds wat, merk ik aan. Ja, ja. Je moet even slikken. Ja, tuurlijk. Ja, het is ook altijd moeilijk om dat dan zo persoonlijk te vertellen. Maar ja, er is gewoon, we merken gewoon dat er heel veel mis is. En dat weten eigenlijk heel veel trans mensen ook al jaren. En nu is het gewoon tijd om daar iets van te zeggen. Tijd om inderdaad om van je te laten horen. En dat doen jullie hier bij mij aan tafel. Hey, Luc, even kort, voor de mensen die echt niet weten wat er allemaal gebeurt. We hebben het dus over VUMC, genderpoli. Wat voor behandelingen kun je daar krijgen? Wat gebeurt daar? In principe biedt de genderpoli in het VUMC dus medische zorg aan transpersonen die dat nodig hebben. En dan kun je denken aan hormoonbehandeling. Sommige mensen willen ook operaties, anderen niet. Maar dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar het gaat dus inderdaad om medische behandelingen die transgender gerelateerd zijn. Dus allerlei medische behandelingen om uiteindelijk die transitie in te gaan, toch? Ja, als ik het goed begrijp. Ja. Nou, vertelde Storm al jarenlang op de wachtlijst. Negatieve ervaringen dus. Hoe ligt dat voor jou, Eluk? Ik had dus eigenlijk een beetje hetzelfde als Storm. Ik had van andere transpersonen al gehoord van het VU, dat loopt wel mis. Dus ik heb het heel lang geprobeerd te vermijden. Mm-hmm. Ik heb ook andere zorg gekregen op andere plekken. Maar in mijn geval voor hormoonbehandeling, eigenlijk iedere endocrinoloog waar ik aanklopte, zei van ja, we willen hier onze handen niet aanbranden, je moet naar het VU. Okay. Ik heb me daar uiteindelijk wel ingeschreven, ook op die wachtlijst. En toen ik eenmaal daar aankwam, had ik precies hetzelfde. Dat ik me werd verteld van je moet nu een diagnostiek gaan doorlopen. Wat houdt dat in, een diagnostiek doorlopen? Die diagnostiek is heel vervelend. Er zijn heel veel vragenlijsten. Die hele persoonlijke vragen over je seksleven en zo. Maar ook om te kijken of je dat ze geen andere diagnoses kunnen stellen wat betreft mentale gezondheid. En het doel daarvan is dus om de diagnose genderdysforie te stellen. Want alleen met die diagnose kun je dan verder geholpen worden. Genderdysforie is? Genderdysforie is een diagnose die ondertussen ook al achterhaald is. Die is ook al uit de DSM-5 gehaald. En er gaat er nog steeds van uit dat transgender mensen dus een soort van persoonlijkheidsstoornis hebben of zo. Wat natuurlijk ook achterhaald is. Net zoals homoseksualiteit eerst werd gezien als een persoonlijkheidsstoornis. Hebben met hetzelfde te maken. Maar goed, dus het hele idee erachter is van je hebt die diagnose nodig en dan pas kunnen we je verder helpen. Maar ik had die diagnose ook al gekregen en ik had al stappen ondernomen. Ik had al hormoontherapie, ik had al operatie gehad ook. En toen kwam ik daaraan en was eigenlijk de boodschap van je moet nu even gaan bewijzen dat je echt transgender bent. Aha. En ik dacht van ja, als dat niet zo zou zijn, dan is het een beetje laat. Een paar jaar te laat natuurlijk. Ook dat hele proces, die psychologische diagnose, was gewoon heel vernederend en heel pijnlijk. En tegelijkertijd dat ik dacht van, weet je, er zullen vast mensen zijn die psychologische hulp nodig hebben ook in dit traject. Want natuurlijk, het is best wel heftig om ook met je omgeving en zo om een transitie te doorstaan af en toe. Deze mensen staan nu op een wachtlijst, terwijl ik hier hulp krijg die ik helemaal niet nodig heb. Wat ook nog eens heel veel geld kost, weet je? Want die psychologen moeten allemaal betaald worden. Dus geen hulp op maat, hoor ik. Ik hoor lange wachtlijsten, assessments waar je van alles moet vertellen en bewijzen. Ja. Het voelt, wat je zegt, heel erg alsof je continu onder een vergrootglas ligt. Ja. En niet om de juiste redenen. Dus jullie hebben... Ja. Je wilde daar nog iets op aanvullen? Nou, dat inderdaad om daar binnen te komen heel lastig is. Op het moment dat ik eenmaal binnen was, was het juist heel erg... ik ben zelf non-binair, maar dat er heel erg werd gestuurd op een binaire transitie. Dus, wil je man of vrouw? Precies, en dat er dus ook werd gestuurd van, want er zijn operaties die ik niet wil, of er zijn bepaalde behandelingen die ik niet wil, en dat het toch telkens wordt aangeboden van... Op maat dus ook weer. Nee. Niet op maat voor non-binaire personen, als ik het goed begrijp. Nee. Jullie hebben die Instagram-pagina, zijn jullie begonnen. Jullie hebben enorm veel reacties gekregen. Gaan we heel even naartoe. Wat hier gebeurt, heeft niks met hulp, begrip of met empathie te maken. Het heeft te maken met macht. Toen ik vertelde dat mijn partner een transman was, net als ik, kreeg de arts kortsluiting. De bezoeken aan het VUMC waren voor mij zo ongeveer net zoals die aan huidtherapeut voor het ontharen. Het doet enorm veel pijn. Ondanks dat ik overal in Nederland alles al had aangepast naar meneer, krijg ik nog steeds brieven met mevrouw. Mijn psycholoog begon te twijfelen aan mijn genderdysforie nadat ik vertelde verkracht te zijn op mijn 14e. Ja, dat zijn heftige reacties en verhalen die worden gedeeld. Storm, is deze kritiek ook eerder gedeeld met VUMC? Ja, ik denk dat het probleem is met het VU dat zij hebben zo'n machtspositie. Mm-hmm. Doordat zij eigenlijk inderdaad kunnen zeggen van jij bent wel of niet trans genoeg om in transitie te mogen, durven mensen vaak niet in kritiek te uiten. En wat we ook vaak horen en wat we ook uit eigen ervaring weten, sommigen van ons, is dat als je wel je kritiek uit, dat direct een gevolg heeft op de duur van je behandeling of op je bepaalde dingen wel of niet mag. Dus wat er eigenlijk gaande is dat mensen gewoon niks durven te zeggen en het maar slikken uit angst dat het hun behandeling beïnvloedt. Maar dat is dus echt gebeurd. Dat als je kritiek uit, dat je dus je behandeling misschien wordt afgebroken of langzamer verloopt of op de wachtlijst langer staat. Ja, precies. Ja. Dat is echt gebeurd. Ja, dat soort verhalen krijgen wij ook binnen. Nou hebben we het VUMC natuurlijk ook om reactie gevraagd. En de reactie is als volgt. Zij zeggen dus dat ze zoveel mogelijk maatwerk proberen te leveren. En dat voor iedereen het traject er anders uitziet. Dit schrijft ze. Bij sommige personen is dit bijvoorbeeld een uitgebreid en ondersteunend traject. Terwijl bij andere personen het traject vooral bestaat uit het geven van uitleg over het proces. Zodat iemand daar goed geïnformeerd afwegingen over kan maken. Wat vinden jullie van deze reactie? Ik zie je lachen. Ja, dat is gewoon... Eigenlijk is het precies het tegenovergestelde. ze zeggen maatwerk te leveren, maar inderdaad wat Eluk net ook al zei, van iedereen daar moet hetzelfde traject door. Moet hetzelfde psychologische riedeltje af. Mm-hmm. Terwijl daar niet iedereen daar behoefte aan heeft. En het bovendien eigenlijk belachelijk is dat je aan een psycholoog moet gaan bewijzen of je trans bent of niet. Mm. Dat weet je natuurlijk alleen zelf. Het is exact het tegenovergestelde eigenlijk wat jij net vertelde, Eluk. Ja, precies. En ik vind het ook heel pijnlijk om te horen. Want ik heb zelf een tijdje in Barcelona gewoond bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daar heb ik de ervaring wat inderdaad maatwerk is en inderdaad de zorg op basis van informed consent. Ik had daar ook een intakegesprek. Er werd ook de tijd voor genomen natuurlijk om te vragen wie ben je, wat is je achtergrond, heb je inderdaad andere medische of psychologische klachten, zodat je daar ook hulp bij kunt krijgen mocht dat nodig zijn. En dan noem je een woord informed consent, wat is dat? Informed consent is eigenlijk hoe zorg in Nederland op andere gebieden wel werkt, dat je inderdaad een hulpvraag hebt en dat jouw medisch specialist jou uitlegt van oké, dit gaat er gebeuren, dit kan er gebeuren, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen, dit zijn bijwerkingen. Ja. Dus je hebt dat ervaren in Barcelona en dan hoor je deze verklaring van VUMC en ja, dit doet wat met je. Ja, ik word er gewoon heel boos van, want dan denk ik van jullie doen dat niet en jullie weet je, want ook het sorry, ik word er zo boos van. Ja, ik zie het ook aan je. Neem even een slok water. Ja. Even rust. Dus kloten. Ja, zeker. Ja, precies, want dan krijg je niet de hulp die je eigenlijk nodig hebt. Zoals bijvoorbeeld in Barcelona, na dat hele gesprek, maar werd ook gevraagd, wat weet je al, wat heb je nodig en hoe kunnen we je daarbij helpen? Mm. En toen liep ik dan naar buiten inderdaad met een recept dat ik nodig had. Net zoals, weet je, als een cisvrouw naar de huisarts gaat omdat ze anticonceptiepil nodig heeft bijvoorbeeld. Ja, het is precies hetzelfde. Die huisarts die vertelt je wat die pil inhoudt en dan mag je zelf beslissen of je die wel of niet gaat nemen. Nou. Ja. Laten we even door een aantal problemen heen gaan. Eventjes uitzoomen hierop. Want het begint dus al bij de wachtlijst. Ja, VUMC zegt, ja, dat vinden we ook heel erg zorgelijk. Dat vinden we verschrikkelijk. Ligt de schuld dan wel daarvoor bij hen? Storm. Ja, dat is misschien een beetje een ingewikkelde vraag. Zeker voor iemand als ik die gewoon daar maar voor zorg komt. De wachtlijsten, denk ik, worden wel echt beïnvloed door het feit dat ze die protocollen zo in werking hebben. Dus dat je de hele tijd allerlei gesprekken moet doen en dat ze dan weer in het team moeten beslissen of je trans genoeg bent of niet. Dus dat zorgt natuurlijk voor vertraging in iemands proces. Maar het feit is ook dat zij als VU zijnde al jarenlang zeg maar het kennis- en expertisecentrum zijn. En die protocollen ook hebben uitgespreid over de rest van de transzorg in Nederland. Dus als je als andere zorgaanbieder komt van ik wil ook transzorg bieden, dan gaan zij jou helpen. En dan geven ze je die protocollen die zij zelf ook gebruiken, waardoor het ook daar weer hetzelfde gebeurt. En de verzekeraars die vergoeden operaties en hormoonbehandeling en andere dingen alleen als je die diagnose hebt. Dus die zijn ook beïnvloed door die mindset van je moet eerst gediagnosticeerd worden. Aha, en dat maakt die wachtlijst en die wachttijd automatisch weer langer. Ja, ja, want krijg je dan in de tussentijd weer andere hulp? Hoe zit dat? Nou, nee, ja. Eluk, jij lacht. Nou, nee dus, want als je bijvoorbeeld hebt over mentale gezondheid. We hebben heel veel verhalen binnengekregen nu ook. Maar ik wist dat ook van andere personen. Dat als je gewoon heel eerlijk bent over je mentale gezondheid. Mm-hmm. Dat ook tegen je kan werken. Dus er zijn ook heel veel mensen die dan daar niet eerlijk over zijn. Omdat ze weten van ja, als ik nu inderdaad ga zeggen dat ik niet lekker in je vel zit. Precies, met depressiekamp bijvoorbeeld. Ja. Dan kan dat ervoor zorgen dat ik geen groen licht krijg voor een bepaalde hulp. En dat is dus niet ondersteunend, maar juist tegenwerkend. Want ook met ja, die extra hulp heb je wel ook recht op. En zou het een oplossing zijn, hè, als huisartsen gewoon hormonen mogen voorschrijven? Ja, het grappige is dat ze dat ook mogen. Ze mogen dat gewoon doen. Alleen bijvoorbeeld, dat doe ik nu met mijn huisarts. We zijn aan het onderzoeken hoe dat kan. Want ze wil het op zich wel voorschrijven, maar ze wil dan enige kennis daarover hebben van om te weten waar ze mijn bloed op moet onderzoeken, et cetera. En daarvoor heeft ze weer. En daarvoor heeft ze het VU nodig die die informatie niet willen geven. Ja. Dus ook daar zie je van, kijk, natuurlijk zou een huisarts het gewoon prima kunnen voorschrijven. En als er dan problemen zijn, zou je iemand kunnen doorverwijzen naar een endocrinoloog. Zo moeilijk is dat eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar ook daar liggen ze er weer voor. En over die mentale gezondheid. Als je daar komt en je hebt dus andere, of ja, je hebt mentale problemen, bijvoorbeeld omdat de samenleving transpersonen niet altijd accepteert. Dan zegt het VU, ga maar naar de reguliere GGZ. Mm. En de reguliere GGZ zegt, ja, wij hebben daar geen expertise van, ga maar naar het VU. Dus dan kom je weer tussen bal en schip. Continu in dat rondje ronddrijven eigenlijk. Nou, jullie zijn die cirkel aan het doorbreken. En we kijken met heel veel belangstelling natuurlijk naar de pagina. Eluk en Storm, initiatiefnemers van de Instagram-pagina VU Gender Mistreatment. Met meerdere mensen. Met wij meerdere zijn hier, mensen, ja. 2179 volgers hebben jullie al. Dat en we zijn een groep van 7 hele mooie, lieve mensen. Lieve mensen daarachter. Nou, je bent niet alleen. Nee, dat is goed. Goed om te horen. Dank jullie wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Na 12:30 nog zijn wetenschappers en media niet te stellig met conclusies over corona. Daarover zometeen een kritisch geluid. En we gaan naar de stad van Mike Baudet. Rotterdam, met je huizen. Rotterdam, met je stoep. Rotterdam, met je wijken. Rotterdam, Rotterdam, met je kruispunten. Ja, en Rotterdam met je internationaal filmfestival. 50 jaar lang al, dat ook straks. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. En dat is vandaag Dolf Jansen. Goedemiddag. Deze week leek het alsof de symboliek zomaar mijn autocue binnenhuppelde. Deze week dacht ik dat ik alleen maar de puntjes hoefde te verbinden en klaar was mijn druktemaker. Het AD kopte namelijk: verkeerslichtdrukknoppen zijn vaak nep. En als het AD het kopt, dan moet het wel waar zijn. Hoewel uit onderzoek van NRC blijkt dat krantenkoppen vaak niet kloppen, maar daarover een andere keer meer. De verkeerslichtdrukknoppen zijn placebo-knoppen die je het gevoel geven dat je in control bent. Quote, hoe lang en hoe hard je er ook op drukt, in veel gevallen verandert de situatie waarin je zit absoluut niet. Dat leek mij te gaan over het leven op metafysisch niveau. Wat je ook doet, de situatie verandert absoluut niet. Sterker nog, volgende quote, knop zijn niet bedoeld om het licht op groen te laten springen. Het enige wat ze doen, is jou als verkeersdeelnemer rustig houden en het gevoel geven dat je er invloed op hebt. Nou, rustig word ik er zeker niet van. Sterker nog, wacht in het algemeen en wacht in het bijzonder werkt op mij als feiten op Thierry Baudet. Maar de teneur van het stuk was me heel duidelijk. Je denkt dat je invloed hebt, ondertussen word je genaaid, uitgelachen en je staat nog in de motregen ook, want het is eind mei. Eergisteren zei Willemijn Hubert met droge ogen, als de buien wegtrekken, komt er een periode met regen achteraan. Oké, één detail nog over de verkeerslichtdrukknoppen, dan ga ik naar de symboliek. Verkeerspsycholoog Gerard ter Tolen legt uit dat je als fietser dus voor Pietje Penis op de knop staat te rammen, omdat je feitelijk alleen maar wordt opgemerkt, of niet natuurlijk, door een lus in de grond. Maar als je te voet bent, werkt dat niet. Want let op nu, Nederlandse verkeerslichten zijn nog niet zo slim dat ze ook voetgangers herkennen. What the flying fuck? Wat is het verschil tussen iemand die staat en iemand die hijgt boven zijn fietsje van €2100? Heb je minder recht op de overkant als je fiets net gejat is? Slaat die lus aan op een zeemleren kruis? En is het mogelijk om mensen op een e-bike veel langer te laten wachten? Gewoon om ze te fokken. Lang drukken, hard drukken, vaak drukken heeft ook geen zin, behalve als je daar rustig van wordt. De onderzoekers hebben echt geen idee van mijn psyche. Als ik vaak lang hard sta te drukken, is het ergernis, opgekropte woede, haast, frustratie over de realisatie dat ik geen enkele invloed heb op verkeersstromen. En natuurlijk grote behoefte aan een wc. Ik moet altijd pissen als het regent. De symboliek leek me overduidelijk. Verkeerslichtdrukknoppen werken eigenlijk hetzelfde als democratie. Je onderbouwde mening ventileren of stemmen op een liedje bij het Songfestival. Je denkt dat het iets verandert, je denkt dat het iets oplevert, maar het haalt allemaal helemaal niks uit. En toen bleek ik er, zeker niet voor het eerst op deze plek, volledig naast te zitten. Het maakt namelijk, geachte luisteraar, wel uit. Jij en u ook hebt wel invloed met je stem, met je mening, met je steun aan een organisatie of partij. Deze week werd de zuivellobby verslagen en moeten ze ophouden met kansloos zeuren over zogenaamd verwarrende verpakkingen en benamingen. Deze week werden dierenrechten in de veehouderij boven economische belangen gesteld. En gisteren werd een fossiele multinational door de rechter opgedragen echt grote veranderingen door te gaan voeren, omdat het recht van ons allen op een leefbare toekomst zonder extreme klimaatverandering belangrijker is dan winstmarges, dividend en greenwashing. Doorvertaald, alleen het substantieel afbouwen van de fossiele sector en de huidige agrarische sector geeft ons kans op een leefbare wereld over 10, laat staan 50 jaar. En iedereen die Milieudefensie steunt of een politieke partij die voor deze veranderingen staat of in zijn eigen gedrag bijdraagt, is deel van deze veranderingen. Daar is niks symbolisch aan. En nog even over die verkeerslichtdrukknoppen. Als ze geen invloed hebben op de kleur van je stoplicht, de verkeersstromen laat staan wanneer je de wc gaat bereiken, vraag ik me af wat er dan gebeurt met al die verkeerslichtdrukmomenten. Zijn de autoriteiten bezig met positiebepaling en controle? Nemen ze je vingerafdruk, je DNA zelfs? Zouden ze niet een beetje van het vaccin op die knoppen kunnen smeren? En zou deze column tot antwoorden gaan leiden? Of ben ik op deze plek toch vooral symbolisch? De Nieuwsbv. Sinds de pandemie is de wetenschap meer dan ooit aanwezig in ons leven. Wereldwijd kijken beleidmakers naar wetenschappers om hun beleid te onderbouwen. En iedereen houdt de ontwikkelingen natuurlijk rondom vaccins en maatregelen nauwlettend in de gaten. Maar juist nu is het een belangrijke taak voor wetenschappers en journalisten om zorgvuldig te zijn in de berichtgeving en eerlijk aan mensen te vertellen waar we nog geen goed antwoord op hebben. Dat schreef Jona Walk. Zij is arts in opleiding tot internist en recent gepromoveerd op immunologie en vaccinonderzoek. Onlangs schreef ze dat in de Volkskrant. En Jona zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag. Ja, wat valt jou dan op in de media als het gaat over corona? Het gaat natuurlijk heel veel over corona in de media. Ja. Dat is heel begrijpelijk. Wat mij eigenlijk heel erg opviel, wat de reden was om dit opiniestuk naar de Volkskrant te sturen, was dat wetenschappers onder elkaar, die zijn heel erg goed in onzekerheden in hun onderzoek bespreken. Dus als wij op een congres data presenteren, nou, dan gaat het over hoe hebben we dat uitgezocht en wat betekenen deze uitslagen en hoe kunnen we ze, wat kan het betekenen voor de praktijk. Mm-hmm. We zijn ook heel goed in het schetsen van context. Van zijn er andere onderzoeken die misschien dit onderzoek tegenspreken? Welke onderzoeken wordt er nog meer allemaal naar gedaan? Maar ik merk eigenlijk altijd al dat op het moment dat wetenschap in de media komt, die twee dingen vaak helemaal wegvallen. Die onzekerheden en die context. En wat zie je dan? Dus de context valt weg en dan wordt er een deel, het spannendste deel genoemd? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, snelle conclusies? Misschien inderdaad dat inderdaad wordt niet geschetst van goh, dit is wat we nog niet weten. Het mm-hmm. gaat natuurlijk mensen willen natuurlijk met een duidelijk antwoord komen. Het was op zich naar aanleiding van iets wat ik zelf had meegemaakt over COVID-vaccins. Mm-hmm. Ik had een interview gegeven aan de Gelderlander waarin ik, nou, de inhoud kunnen we eventueel later nog op ingaan, maar in ieder geval een aantal dingen besprak, waaronder dat de vaccins bijvoorbeeld heel goed beschermen tegen ziekenhuisopnames, maar dat er maar niet zo goed waarschijnlijk tegen besmettelijkheid. Tegen het kunnen overdragen van corona. En een week later kwam in het nieuws van dat een onderzoek in Amerika had aangetoond dat mensen na vaccinatie helemaal niet meer besmettelijk konden zijn. En toen ben ik ook gebeld door journalisten van goh, wat vind je daarvan? Want je zei net een week geleden nog dat niet was natuurlijk. Ja, een deel van wat je had verteld, inderdaad. Ja, ja. En toen was het. Toen was mijn antwoord aan hen van ja, ik kan hier nu vandaag geen commentaar op geven. En dat was omdat het ging om een persbericht van een instantie, van de Centers for Disease Control, is Amerikaanse RIVM. Mm. En ik kan daar nu nog geen antwoord op geven. Want normaal als ik data krijg als wetenschap, ja, een artikel, dan ga ik daarvoor zitten. Dan ga ik daar 3-4 uur lang goed naar alles die data kijken, ja. En over nadenken. En de andere reden was, ik had natuurlijk mijn oorspronkelijke stelling geformuleerd op basis van 4 onderzoeken, waarvan toen 2 lieten zien dat het waarschijnlijk niet zo gek veel deed op infecties met corona, en 2 dat het een beetje effect had. Ja. Dus als daar dan een 5e onderzoek bij komt van, nou, dat laat zien dat het wel effect heeft op besmettelijkheid, ja, dan moet je alsnog die onderzoeken in die context van elkaar beoordelen. Dus ik had zoiets, ja, ik heb daar tijd voor nodig. Ik moet daar rustig naar kijken. Maar diezelfde dag hebben heel veel mensen uitspraken gedaan in de media. Van ja, oh, de vaccins beschermen tegen besmettelijkheid. Het probleem is opgelost. En niet zomaar mensen, ook allemaal wetenschappers. Ja, ja. Dat viel mij dus heel erg op. Ja, ja. Even terug naar de media ook. En wat we terugzien daarover, over deze onderzoeken. En je zegt van ja, onderling praten we daar heel transparant over. En ook alle context zit daar dan bij, hè, als wetenschappers onderling. Dat op congressen of bijeenkomsten doen. Ik denk dat jullie daar bij elkaar komen. Maar in de media zien we dat niet terug. Waar komt dat door, denk jij? Nou, ik denk zeker niet dat dit iets opzettelijks is. Hè. Het is zeker niet dat wetenschappers proberen om mensen te misleiden. Absoluut niet. Ja. Kijk, natuurlijk bedrijven en farmaceutische bedrijven, die hebben belang. Maar meeste wetenschappers valt dat heel erg mee. Ik merk vooral dat mensen volgens mij heel graag zekerheid wil geven. En ik denk dat het kan me voorstellen dat het daar misschien uitkomt. Weet je, dat je natuurlijk wel een duidelijke uitspraak doen. En je hebt er niet zo heel veel aan als om te zeggen van ja, ik moet hier eerst nog gaan zitten en over gaan nadenken en zo. Maar ja, oké, goed. Je wil mensen duidelijkheid geven, zekerheid geven als wetenschapper of als media? Nou, ik denk ook zeker inderdaad. Kijk, dat het is voor de media, kan ik me voorstellen. Ja, dat weet natuurlijk beter dan ik. Maar dat het heel moeilijk is om hier goed over te rapporteren. Want er komt dan zo'n persbericht. Mm-hmm. En diezelfde dag wil je toch eigenlijk wel een verhaal daarover online hebben staan. Ja, ja. Dan heb je helemaal niks aan iemand zoals ik. Nee, daar ga ik lekker druk uit. Ik moet even twee dagjes gaan lezen. Ja, precies. En dan mijn vraag ook vaak is van leg het even uit in gewone mensentaal en zo. Ervaren wetenschappers dan die druk vanuit de media als te zwaar? En worden ze daardoor automatisch in dit soort gedrag geduwd? Ik durf het niet te zeggen. Ik kan mij wel voorstellen dat er op een gegeven moment dat we vanuit de media natuurlijk op zoek gaat naar mensen die wel bereid zijn om iets vrij duidelijk, één duidelijke boodschap te geven. Mm-hmm. En dat als iemand antwoordt van ja, het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Of iemand geeft juist een heel lang antwoord van nou, dit onderzoek laat zien dat dit gebeurd is. Maar dit onderzoek laat weer iets heel anders zien. En dit onderzoek laat weer iets heel anders zien. Ja, dat zich misschien niet volledig in dat nieuwsbericht valt. En ik denk dat is natuurlijk het tweede punt is voor de media. Is dat natuurlijk ook, ja, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik neem aan, er zit natuurlijk ook een hoofdredactie en er moet deadlines. Deadlines, ja. Maar ook van de verhalen die mensen natuurlijk gaan lezen. En iets met een wat een antwoord geeft op de vraag, zo'n belangrijke vraag. Maar voel je daar als wetenschapper dan ook door gepusht? Ik niet zomaar. Ik heb nog niet zo heel veel in de media gesproken. En de collega's, de andere wetenschappers? Want je zegt van ja, toch staat die telefoon rood gloeiend bij verschillende collega's. Collega-wetenschappers die dus daar wel op reageren. Waar komt dat door, denk je? Ik weet het niet zo goed. Nee, nee, ik kan mij voorstellen dat ik kan daar alleen maar over gokken. Ja, nou heb ik even naar het opiniestuk natuurlijk van je gekeken in de Volkskrant. Daar schreef je ook over je eigen proefschrift. En op de voorkant van jouw proefschrift is een duiker te zien die dus 's nachts in het donkere oceaan rondzwemt. Is dat hoe wij volgens jou naar de wetenschap moeten kijken? Het was een metafoor inderdaad. Ik hou heel erg van nachtduiken. Ja. Zeker in Nederland waar het water donker is. En dan kun je eigenlijk alleen maar zien daar waar je lamp net op schijnt. En ik heb zelf onderzoek gedaan naar vaccins, naar malaria-vaccins, waarin ik probeerde om te kijken hoe vaccins werken bij mensen. Wat het effect van een vaccin op iemands afweersysteem is. En het afweersysteem bestaat uit miljoenen kleine onderdelen. En ik deed dan experimenten waarin ik die onderdelen eigenlijk maar één voor één kon bestuderen. En dan proberen we dat te puzzelen. Mm-hmm. Dat deed me heel erg denken aan zo'n nachtduiken. Dat je probeert een kaart te maken, maar iets waarvan je eigenlijk losse observaties hebt. En het totale plaatje, dat zie je niet. Exact. Dus ook alleen over die losse observaties kun je iets zeggen. En niet over het totale plaatje altijd. Uiteindelijk is het idee of is het doel van onderzoeker natuurlijk om proberen om uit die losse gegevens een mooi totaalplaatje te maken. Maar in eerste instantie, het is vooral heel belangrijk dat je niet één momentopname, inderdaad, dus één onderzoek, als er 10 onderzoeken zijn, op één onderzoek focust en zegt van dit onderzoek dit is laat het antwoord. Dit zien. Ja. Als er andere onderzoeken zijn die dat misschien tegenspreken. Wat zijn nou de gevaren van deze manier van opereren waar we met z'n allen mee bezig zijn? Want ik, als ik het zo hoor, dan moeten we ons daar toch wel zorgen over maken. Wat zijn de gevaren als we die nuances in een wetenschap onvoldoende uitleggen in de media? Ja, ik heb zelf wel het idee dat er ook het publiek ook wel geïnteresseerd is in het volledige wetenschappelijke plaatje. Ja, qua gevaren zijn denk ik een aantal verschillende dingen waar je dan bang voor bent. De een is natuurlijk ook, dus de sprake van heel veel. We moeten bijvoorbeeld altijd goed opletten met farmaceutische bedrijven. Persberichten van farmaceutische bedrijven, die hebben natuurlijk een belang. Dat is niet erg, maar dat betekent wel dat journalisten en wetenschappers kritisch naar hun persberichten moeten kijken. Moeten zeggen van ja, net zoals je kritisch kijkt naar een politici Absoluut. Die een uitspraak doet. Kritisch moet je naar kritisch kijken naar persberichten van wie komt het? Ja. Precies. Het andere gevaar is denk ik een beetje dat mensen hun vertrouwen in de wetenschap verliezen. Of daar ben ik zelf heel bang voor. Mm-hmm. En ik denk dan aan twee verschillende dingen. Het ene is dat wat je ook voor corona heel erg zag in bijvoorbeeld onderzoek naar voeding. Dat er vaak de ene dag dan was dit weer slecht voor je. En de volgende dag was er weer een onderzoek. Oh, ja. En op een gegeven moment denk ik geloof het allemaal niet meer. Precies. En dan zeggen mensen van ja, hallo, die dokters weten niks. Nou, dat is ook weer niet waar. Ja. En ik denk met coronavaccin specifiek, waar ik een beetje bang voor ben, is dat je een soort angst creëert. Ik hoor wel eens uitspraken van ons minister van Volksgezondheid dan. Van ja, je mag geen vragen stellen over het vaccin. Of kom op, het is gewoon veilig en doe niet zo moeilijk en neem het gewoon. En ik denk, ja, dat is wel jammer, denk ik. Want kijk, het gaat hier om een hele nieuwe ziekte. Een ziekte die een hele hoeveelheid grote waar we nog heel veel over moeten ontdekken, inderdaad. Ja. Vaccins waar we nog weinig over weten, met aanzienlijke bijwerkingen. Allemaal dingen die niet een reden zijn om het vaccin niet te nemen. Maar als je daar heel geheimzinnig over gaat doen, ja, dan creëer je een enorme angst, volgens mij. Ik hoor het al. We moeten transparanter communiceren en daar ook gewoon de context bij gebruiken. Dankjewel voor deze mini-college eigenlijk. Jona Walk, arts in opleiding tot internist en gepromoveerd op immunologie en vaccinonderzoek. Dank voor je tijd. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Na 91 jaar was het toch genoeg voor schrijver Eric Carle. Hij is overleden. Hij was de bedenker van Rupsje Nooit Genoeg. Het boek over de rups die alsmaar meer wilde eten. Een kinderboek dat het zelfs tot in de Tweede Kamer schopte. Dankzij de VVD. Zij noemde Ad Melkert van de PvdA in 2000 een rupsje nooit genoeg. Ja, en daar kwam Ad later in een debat nog even uitgebreid op terug. Nou, laten we hem nog één keer horen op de muziek van The Cure. Dit is Caterpillar and Never Enough. Is het de Partij van de Arbeid dan nooit genoeg? Mijn collega Dijkstal heeft de vergelijking met het bekendste rupsje uit de wereldliteratuur vast wel weer klaar liggen. Maar we moeten wel onze klassiekers kennen. Want dat rupsje Nooit Genoeg, wat die in het boek doet, is niet zomaar eten of pot verteren of weggeven of in een bodemloze put storten. Nee, dat is investeren. Nooit Genoeg heeft toekomst omdat de tijd nooit ophoudt. Een rups investeert in een mooiere toekomst. Een toekomst met vleugels. En daarom, op het moment dat uit de cocon van dit kabinet een wondermooie vlinder komt, zijn wij tevreden. Voorzitter, dit is... De heer Dijkstal. Dank u wel. Een zeer poëtisch slot. Ik denk daar heel hard over na, want volgens mij is het noodlot van die prachtige vlinder dat ze maar zeer kort leven en dan... The Cure met Caterpillar, Never Enough. De Nieuws BV. International Film Festival Rotterdam viert straks een gouden jubileum. Het mag 50 kaarsjes uitblazen. Maar wat maakt dit festival nou zo bijzonder? Nou, Cesar Majorana die weet er alles vanaf. Want hij dook dus in de geschiedenis van het filmfestival voor zijn vierdelige podcastserie Tijgers en Cowboys. En hij zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Cesar. Goedemiddag. Ja, je bent dus die geschiedenis ingedoken. Hoe was dat eigenlijk om dat te doen? Nou ja, dus normaal kom ik elk jaar met VPRO Cinema op dat festival. En dan ga ik op zoek naar waar zijn jonge makers, waar zijn goede films en zo. Dan maak ik daar een podcast of ik maak interviews. Maar dit jaar, ja, festival is een beetje van vorm aan het veranderen. Ja. Dus deels online, deels en nog fysiek, maar met een test-event. Dus ik dacht, oké, geschiedenis van het festival, wat valt daar allemaal te halen? En waar ik indook was alle archieven. Ik heb gewoon gevraagd van, geef me toegang tot alles, zo'n beetje. Mm-hmm. En ik heb zoveel wilde verhalen gevonden over 50 jaar van best een bizar filmfestival eigenlijk. Ja, best wel een bizar en 50 jaar filmfestival. Hoe prestigieus is dat eigenlijk, dat festival? Nou, best wel prestigieus in die zin dat 1, ze staan heel erg bekend om films die kwaliteit hebben. Mm-hmm. Een film die daar vertoont, dat is een soort kwaliteitskeurmerk, hoe je het ook went of keert. Maar twee, ook omdat zij echt pioniers zijn. Dus heel veel makers waar wij nu alle films van willen zien, die nu hele grote deals met Netflix afsluiten. Ik sprak er toevallig ook eentje in de podcast, Wanuri Kahiu. Ja, die wordt dan gewoon ontdekt. Dat is een Keniaanse maakster. Die wordt ontdekt met een prachtige LGBT-film uit Kenia. Op het festival opgepikt. Meteen, ja, dat ligt natuurlijk niet alleen aan het festival, maar is wel een van die mensen die dan door dat festival een beetje ontdekt wordt, toch wel. En ik kom daar dus ook elk jaar op IFR om te kijken naar wat zijn de beste nieuwe makers uit alle plekken van de wereld. We gaan straks naar deze maker kijken. Althans, niet heel uitgebreid natuurlijk naar de film, maar wel eventjes naar hoe haar beleving is. Terug naar die podcast, hè, die je hebt gemaakt. Wat kunnen eigenlijk de luisteraars ervan opsteken? Ik denk dat het twee dingen zijn. Het eerste is dat ik gewoon echt wel een rare fascinatie heb voor gekke verhalen. Dus een van de dingen die gebeurde was, ik vroeg, geef me toegang tot alles. Ik krijg een brief te zien die ergens is binnengekomen bij het festival van een vrouw die op de allereerste editie was. Dus die was dus in 1972 op de eerste IFFR. En wat maakt zij mee? Zij ziet 's avonds een film die ze prachtig vindt, maar valt halverwege in slaap. Stop! Ik heb daar een heel leuk fragment van. Oh, oké. Okay. Gaan we er luisteren. Het was waarschijnlijk ook ten eerste omdat het laat was. Ten tweede omdat dat Farsi natuurlijk versta je helemaal niet. En Frans ondertiteld, ja, dat viel me ook niet mee. Want dat weet ik een beetje Frans van school. Maar mijn man, die dus wel heel goed Frans sprak, die viel ook in slaap, hoor. Na verloop van een half uurtje dan misschien, ik weet het niet precies. En er waren heel weinig mensen in dat zaaltje. En we werden wakker toen het licht aanging. Ja, ik ben hem ook nooit vergeten. Ik ben er altijd nieuwsgierig naar gebleven, eigenlijk. Vrouw heeft 50 jaar gewacht op het einde van die film. Dus wat dacht ik? Wat kan ik doen als podcastmaker? Ik ben gaan regelen. En ik heb uiteindelijk dankzij het IFR zelf ook een bioscoop zou kunnen regelen. Met die vrouw daar naartoe geweest. Allebei mondkapje op. En we hebben die film eindelijk na 50 jaar afgekeken. Dus de podcast is een verzameling van zo'n verhaal. Het is ook echt een avontuur, inderdaad. Ja, je moet op avontuur gaan als je zo'n festival verslaat. En je hebt nog veel meer verhalen. Ja, ik kwam er... bijvoorbeeld Christopher Nolan is een filmmaker die ik best wel hoog heb zitten. Sommige mensen willen echt ruzie daarover maken als je dat zegt. Maar ik vind hem heel goed. En wat blijkt, zijn allereerste film ooit is een zwart-wit film die hij in weekenden heeft geschoten met zijn beste vrienden. Is gedebuteerd op IFFR. Dus in de archieven vond ik beelden van een jonge Christopher Nolan. Nog een soort student met zijn jasje aan die daar zijn eerste film kwam presenteren. Nu allergrootste maker op aarde. Voor vele miljarden maakt hij films, of miljoenen. Maar toen ook gewoon een van de namen die op IFFR is doorgebroken. Ja. Ik wil even terug naar die maker Wanuri Kahiu, waar je het eerder over had, Keniaanse. Dat verhaal dat is ook best wel bijzonder. En dat is jou ook echt bijgebleven. Zij vertelde in de podcast over geldworstelingen die creatievelingen hebben. I think whether you're a small director or whether you're a big director, you will always find that time and money are against you. I think it's being persistent. I think that's the lesson, is learning how to keep pushing even when doors close and to find windows or cracks or whatever you need to do to crawl through to get to the other side. That's part of filmmaking. Ja, Wanuri Kahiu die zegt dus, of je nou een kleine of een grote regisseur bent, je zult altijd merken dat er tijd en geld mee gemoeid is. De les is dat je aanhoudend moet zijn, dat als deuren dicht zijn, je door moet gaan en moet zoeken naar de kiertjes. Wat vond je zo bijzonder? Ja, wij zijn dus in Nederland blijkbaar gewoon een land wat ook dit soort makers een kans geeft. En dat heb je misschien als je zelf op een filmfestival komt niet altijd door. Maar Wanuri is dus iemand die dankzij steun van het Hubert Bals Fonds, wat weer aan het IFFR gekoppeld is, geld heeft gekregen om die film wereldwijd af te kunnen maken, te kunnen vertonen. Nu maakt zij twee hele grote Netflix-films. Ik dacht sowieso ook, het is onmogelijk om haar te gaan spreken nu, want zij is te bekend. Maar wij allemaal aardig mailen naar haar. Ik en een supergoed team bij VPRO Cinema. En zij is hartstikke enthousiast. Waarom? Omdat IFFR ook voor haar gewoon nog steeds een hele goede herinnering is aan mensen die haar een kans gaven. Ja, je bent echt uitgebreid in de geschiedenis van dit festival gedoken. Je hebt zoveel mooie avonturen meegenomen. Kijk je nu inmiddels ook anders daardoor, door al deze avonturen naar het festival? En dat moet ik ook maar meteen toegeven. Ik ben niet de grootste filmnerd. Ik kan soms in een zaal zitten en dan zit ik een film te kijken. En dan denk ik echt, jongens, ik heb geen flauw benul wat hier aan het gebeuren is. En wat die podcast me leert, is dat eigenlijk een festival wat zich zo hard maakt voor allerlei soorten makers, allerlei soorten films, ook uit landen waar de vrijheid van meningsuiting niet zo vanzelfsprekend is. Zoals in Kenia, waar die film van Wanuri dus verbannen was. Die die films die zijn op een manier de moeite waard om aandacht te geven. En ik heb geleerd door deze podcast te maken hoeveel werk erachter zit voordat, wanneer ik in de zaal zit, een film die ik heel saai vind, begint te spelen. Dus naast dat er prachtige films in de geschiedenis van IFFR zitten, zie ik ook gewoon hoeveel werk die mensen erin stoppen om dat allemaal naar ons toe te krijgen. Ja, en met hoeveel werk? Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dus, nou, dit is iets heel bizars, maar bijvoorbeeld in de jaren, vroeg jaren 80, 90, dan, je wil een film screenen. Hoe ga je hem krijgen? Je kan hem niet downloaden. Je moet hem dan per post ontvangen. Maar als het uit een land komt, nou, bijvoorbeeld zoals Rusland, waar de overheid niet zin heeft om elke film zomaar naar het buitenland te verschepen, omdat het misschien slecht afspiegelt, of het komt als een film uit Iran, dan moet je manieren gaan vinden. En wat er dus vroeger gebeurde op het filmfestival, wist ik niet, was dat er gewoon echt deeltjes gesloten werden. Er werden via werd er geregeld dat er ergens een kopie gesmokkeld werd. En zo werden de grote films van Tarkovsky en van de grote makers van de klassieke cinema, die werden allemaal naar Nederland gesmokkeld. Gesmokkelde films. Door mensen die op het festival werkten. Ja, dit is wel echt een heel bizar verhaal. Maar dit maakt het filmfestival inderdaad heel erg bijzonder. Ja, ik zou het namelijk zelf niet op het spel zetten. zeg maar, als je cocaïne smokkelt, oké, er valt nog wat aan te verdienen. Maar een film, wow. Dat draagt toch wel echt bij onze culturele ontwikkeling. Ja, je hebt gelijk. Toch, laten we eerlijk zijn. Dankjewel voor deze reis in de geschiedenis van het Rotterdams Filmfestival. Presentator van Tijgers en Cowboys, César Majorana. Dankjewel. Dankjewel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Nog één rondje applaus voor mijn vader. Dat zette de dochter van John Davis op Facebook. Hij is overleden en het had niet heel veel gescheeld of de wereld had nooit te weten gekomen wie hij echt was. Namelijk de echte zanger van Milli Vanilli. De groep die al jaren de wereld voor de gek hield met twee mooie mannen. Die playbackten Rob en Fab, weet je nog? Maar die werden ontmaskerd met dramatische gevolgen voor hen. Maar John kreeg uiteindelijk erkenning. En nu is hij er niet meer, overleden aan corona. Maar gelukkig hebben we nog de muziek. Met zijn muziek verdrijven we het natte voorjaar op naar de echte lente. Al zullen we die zonder John Davis beleven. Blame it on the rain. Goodbye. You sacrificed the good. met Blame It on the Rain. Eigenlijk natuurlijk John Davis. En kijk je mee op NPO 1, dan kon je daar historische beelden zien. Van 27 mei, jaren geleden. Nou, brengt je eventjes terug. Wat nostalgie. We zijn inmiddels alweer aan het einde beland van het eerste uur van de Nieuwsbv. Ik zeg tegen de kijkers tot morgen. En luisteraars op NPO Radio 1, blijf hangen voor nog een half uur de Nieuwsbv. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Was het een Amerikaanse republikein, een nieuwe Nederlandse parlementariër of een komiek die deze maand de mooiste woorden sprak? Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Nu eerst. Evenementen met veel bezoekers weer mogelijk bij lagere risiconiveau in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepke. In Den Haag zijn zojuist de resultaten van de Field Lab-evenementen gepresenteerd. In totaal zijn er 24 experimenten gedaan, waaraan zo'n 67.000 mensen meededen. De resultaten zijn veelbelovend, al dus de organisatie. Verslaggever Mark Robin Visser, ja, veelbelovend. Wat betekent dat? Ja, nou, dat er veel meer kan eigenlijk. Dat is toch wel de belangrijkste conclusie die ik zojuist bij de presentatie heb gehoord. Twee dingen vielen me ook op, die wil ik toch ook graag even met je delen. Eén. Niet niezen in je elleboog. Vooral niet doen. Hebben we gewoon helemaal verkeerd geleerd. Ja. En het andere ding, een mondmasker is wel degelijk effectief. Nou, dat zijn zo even twee zijspoortjes die ik even met je wil delen. Maar dan terug even naar die belangrijkste conclusie. Ik bespreek het met Maarten Schram van het programmateam. Veelbelovend, meer mogelijk. Wat kan er allemaal? Zeker veelbelovend. Ik denk de belangrijkste conclusie is dat hogere aantallen mogelijk zijn bij events ook in hogere risiconiveaus. En wat we eigenlijk zien is dat vanaf stap 4 zorgelijk 100% voor alle type events al mogelijk is. Ja, en dat is zeker veelbelovend te noemen. Ja. U zegt stap 4, er zijn totaal 5 stappen eigenlijk. Hè. De overheid bepaalt overigens in welke fase we zitten. We zitten nu geloof ik in zorgelijk, hè. Dat is de 1 na laagste. De allerhoogste is lockdown, dan kan er helemaal niks. Maar in deze fase waarin we nu zitten, zegt u, kunnen we veel meer? Hebben we dan de afgelopen tijd eigenlijk te veel geknepen? Nou, dat is een fase waar we natuurlijk nog in gaan komen. Hè. Hopelijk heel snel. Of we daar te veel hebben geknepen, weet ik niet. Uiteindelijk zijn er natuurlijk om veiligheidsredenen begrenzingen gesteld, om het zo maar te zeggen. Wat we in ieder geval nu kunnen aantonen, wat we nu kunnen stellen op basis van het onderzoek, is dat we aantoonbaar kunnen laten zien, het kan wel. Hè, het kan eigenlijk per direct al, onder voorwaarden, met bepaalde maatregelen, met een set van maatregelen, met ook bepaalde bezettingspercentages. En dat wordt in de matrix allemaal toegelicht. Ja. Die matrix moet u even uitleggen. Even kort, jullie hebben een matrix gemaakt. Wat is dat? Nou, in die matrix hebben we eigenlijk de onderzoeksresultaten verwerkt per type event wat wij hebben onderzocht. Hè, in verhouding tot de stappen die we als land doorlopen. Om het zo inzichtelijk te maken en helder te maken wat we in welke stap kunnen voor welk type event. Ja. Nou, ik denk dat alle evenementenorganisatoren en zo nu die matrix natuurlijk gaan bestuderen. Dat gaan we trouwens allemaal doen. En daar zullen we de komende uren zeker meer over horen. Maarten Schram, bedankt van het programmateam. Ja, Mark Robin, nog EFP er nog? Wacht even. Ja, zeker. Ja, waarom mocht je dan niet in je elleboog niezen? Als je in je elleboog niest, we hebben de beelden gezien, dan gaat je nies, de druppeltjes, die gaan omhoog. Terwijl je, als je dat niet doet, je hebt eigenlijk een natuurlijke neiging om naar beneden te niezen. Je moet naar beneden niezen, het liefst in een kledingstuk, dat je je t-shirt even optrekt en dat je daar het laat. Maar die elleboog, die helpt nou juist, die doet het omgekeerde van wat we eigenlijk willen. Dus het sproeit verder daardoor, daar komt het op neer. Okay. Ja, dat is dan zomaar even iets wat uit het onderzoek kwam. Ja. Dankjewel, Mark Robin. Er zijn geen aanwijzingen dat de Belgische militair Jurgen Konings overleden zou zijn, zegt de Belgische politie. Sinds vanochtend zoeken zo'n 400 agenten en militairen opnieuw naar de man die al meer dan een week spoorloos is. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat is er nog meer bekendgemaakt? Dat ze toch wel degelijk gericht aan het zoeken zijn. Wat je de afgelopen tijd zag bij die zoekacties in dat bos, is dat het meer een soort drijfjacht was. Dat is het nu niet, zegt het pakket. Die 400 mensen die zijn gericht op 3 plaatsen aan het zoeken. Waar ze dan naar op zoek zijn, dat hebben ze er niet bij verteld. Of ze er verwachten dat hij er zelf zit, of dat ze verwachten dat er overblijfselen zijn van de tijd dat hij daar gezeten heeft, dat weten we op dit moment niet. Ja, nou hebben ze eerder al in dat gebied gezocht, hè. Waar zoeken ze nu precies? Dit is eigenlijk de eerste vindplaats weer. Dat is ook in een bos, maar een beetje aan de zijkant van de plek waar ze lang gezocht hebben. Dit is de plek waar zijn auto werd aangetroffen. Dat is eigenlijk een open stuk hei met bossen daaromheen. In die bossen zijn ze aan het zoeken. Het lastige daar is weer dat het dus ook een gebied is waar veel vakantiehuizen staan. Ze hebben het nadrukkelijk dus niet helemaal afgezet. Wat we dus vorige week zagen met dat natuurgebied de Hoge Kempen. Dat hebben ze nu niet gedaan. Alleen de delen waar ze dus op drie plekken gericht aan het zoeken zijn, die zijn afgezet op dit moment. Ja, nou was er vanochtend ook even commotie rondom viroloog Mark van Ranst. Hè. Die zit ondergedoken door die dreiging van uit Konings. Heeft dat nog een staartje gekregen? Nou, nogal, want hij heeft zich dus aangemeld voor een telegramgroep waar sympathisanten van Jurgen Konings zich manifesteren. En heeft dat kennelijk een tijdje gadegeslagen en heeft op een gegeven moment gezegd dat het beneden alle pijlers wat daar gebeurt, dat er vooral ook heel veel taalfouten zitten in alle dingen die daar over en weer gaan. En toen heeft hij zich dus geopenbaard in die groep. Dat heeft hem in die groep natuurlijk zelf, maar ook daarbuiten toch wel op veel kritiek komen toen staan. En hij zegt zelf, ja, dat was niet handig om dat te doen. Maar ja, het debat is weer even terug bij Mark van Ranst, die dus inderdaad ook zegt dat hij dus al een paar dagen lang of een paar weken lang inmiddels geen buitenlucht gezien heeft, omdat hij sinds de eerste dreiging van het adres van Jurgen Konings ondergedoken zit, met zijn gezin bewaakt wordt. Met andere woorden, ja, toch nog altijd die dreiging die kennelijk door het federaal pakket nog altijd serieus genomen wordt. Dankjewel, Sanne van Doorn. Vanaf vandaag kunnen mensen die zijn geboren in 1972 en 1973 een afspraak maken voor een vaccinatie. In totaal zijn nu bij elkaar ruim 8,6 miljoen eerste en tweede prikken gezet, meldt het RIVM. De voorzitter van de Japanse Unie van Artsen vindt dat de Olympische Spelen moeten worden geschrapt. In een gesprek met buitenlandse journalisten zei hij dat alle coronamutaties straks bij elkaar komen in Tokio en dat er dan een Olympische variant kan ontstaan. Zinedine Zidane stopt als trainer bij Real Madrid. In een verklaring van de voetbalclub staat dat de Fransman zelf is opgestapt. En het is de tweede keer dat hij bij Real opstapt. De eerste keer was in 2018. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist opnieuw 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de verdachte in de zaak van de doodgeschoten Humira. Dat was ook de eis bij de rechtbank, maar die vond moord niet bewezen. Het vonnis was toen 14 jaar en TBS met dwangverpleging. Het OM is daar in hoger beroep niet mee eens. Voor de nabestaanden voelt het als moord, omdat de 16-jarige Humira langdurig werd gestalkt door haar ex, zegt de officier van justitie. Niet alleen op het emotionele vlak valt hen gelijk te geven. Het standpunt van het Openbaar Ministerie is dat ook juridisch, waar het gaat om de voorbedachte raad, de rechtbank een verkeerde beslissing heeft genomen. En met de nabestaanden is het Openbaar Ministerie van mening dat Humira met het vonnis geen recht is gedaan. De vrijspraak van moord van voorbedachte raad is onterecht. Het is dit punt waar het hoge beroep van het Openbaar Ministerie zich primair tegen richt. De ex van Humira ging op 18 december 2018 naar Humira school en schoot haar van dichtbij dood. In Spanje is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij een vergismoord in 2016 in Amsterdam. Het gaat om een man van 40 die op straat in Marbella in de boeien is geslagen. Op 8 oktober 2016 werd DJ Jordi Latumahina in een parkeergarage in Amsterdam-West doodgeschoten. Maar hij was niet het eigenlijke doelwit van de criminelen. De man die nu is opgepakt kwam in beeld door berichten op PGP-telefoons die zijn ontsleuteld. Hij zou de moord hebben uitgelokt. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een moordaanslag in Berlijn in 2015 en deelname aan een criminele organisatie. Een van de drie corona-afdelingen in het AMC is gesloten. Het aantal coronapatiënten is zo afgenomen dat de extra bedden niet meer nodig zijn. Daarnaast neemt de leeftijd van patiënten af en komt er ook ruimte voor planbare zorg. De hoofdverpleegkundige is opgelucht. De dag waarvan je eigenlijk heel lang hoopte dat die zou komen, die is toch wel gekomen. We zijn er echt nog niet, maar de aantallen die lopen echt terug. En dat is echt, dat is geweldig nieuws. De druk op het personeel wordt minder, maar blijft hoog. Wat rust in het ziekenhuis is meer dan welkom voor ons haar. Het is meer dan alleen vakantie hebben. Mensen hebben ook wel weer behoefte. En dat klinkt misschien gek wat ik zeg, om gewone zaken naast de zorg op te pakken. Zoals scholing en weer met het team aan de gang. En weer wat adem te happen. En daar zullen we ook echt de tijd voor moeten nemen. Het weer vanuit het noordwesten geleidelijk droog met af en toe zon erbij. Het is een graad of 14. Morgen overwegend droog met zon en stapelwolken. En het wordt dan 16 tot 19 graden. En dan is er ook verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Na een ongeluk een uur geleden op de A10 Ring Zuid richting Utrecht staat nog steeds een file tussen Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Centrum. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. Maar de weg is nu net vrij. Door een brugopening een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum. 3 kilometer. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Ja, en na de Nieuwsbv kun je zoals altijd genieten van BVSC. En Roelof de Vries staat al in de startblokken achter het barretje. Ja, he, je hebt nou, er zin in. En genieten wordt het hoor. Zaterdag staat de duurste voetbalwedstrijd van het jaar op het programma. Ja. Dat is niet de finale van de Champions League, zoals je zou kunnen denken. Maar de wedstrijd om promotie naar de Engelse Premier League. Aha. Tom van Hulsen die legt zo uit hoe het precies zit. Dat vanaf 2:30, maar nu eerst. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Het is de laatste donderdag van mei en dat kan in de Nieuwsbv maar één ding betekenen. We kiezen de speech van de maand. Het was een ruime keuze deze maand met herdenkingen, maidenspeeches en een songfestival natuurlijk. En zelfs als we die allemaal laten liggen, was er nog genoeg moois. Wat het is geworden, dat hoor je van de jury die zojuist bij mij is aangeschoven. Ik heb het over Jurjen van den Berg van De Goede Zaak en Huib Hudig van Speak to Inspire. Welkom, heren. Goeie maand, hè, of niet? Hele goede maand. zo dat we echt heel veel moeite hadden met kiezen, maar dat hoor je straks wel. Ja. En er is natuurlijk rond... Mensen konden heel moeilijk woorden vinden rond Israël-Palestina. Maar dat is een aantal mensen ontzettend goed gelukt van een 10-jarige tot congresleden, tot historici, enzovoort, enzovoort. Er wordt herdacht in deze maand. We hebben Angela Merkel gehad met een hele historische vrijheidslezing bijvoorbeeld. Er zijn medespeeches gehouden in de Kamer waar interessante tussen zaten. Dus er was gewoon veel. Nou, laten we dan maar meteen beginnen. Huib, aan jou de eer om het bal te openen eigenlijk. Wie is er op 3 geëindigd? Dat is André van Duin. Ah. Ja, we konden nauwelijks om de goede man heen natuurlijk na zijn toespraak op de Dam. En dat was toch een bijzonder verhaal. En daarbij speelt denk ik een grote rol. Het contrast dat de man die we toch gewend zijn, zeker mensen van de oudere generatie zoals ik, van André van Duin, de grappenmaker op televisie, om hem hier in zijn hele persoonlijke en openhartige rol te zien. En wat raakte jou dan vooral in zijn speech? Nou, wat mij vooral raakte was dat het een verhaal ook van dankbaarheid was. Terwijl je vandaag de dag toch heel veel kritiek hoort op de overheid, op ons land, hoe het is. Terwijl je soms ook even erbij stil moet staan dat we eigenlijk toch een verdomd prettig land hier hebben. En ik vind het goed dat hij dat benoemde. Nou, laten we heel even gaan naar een stukje uit de 4 mei speech van André van Duin. Ik woon nu ruim 30 jaar in Amsterdam. Toch ben ik op 4 mei nog nooit naar de dodenherdenking op deze Dam geweest. In plaats daarvan loop ik altijd naar de Westermarkt, niet zo ver hier vandaan. Daar ligt op het pleintje achter de Westermarkt nog een oorlogsmonument. Niet zo groot als dit, maar wel net zo indrukwekkend. Het homomonument. Ja. Jurjen, jij was iets minder onder de indruk, hè? Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Ja, kijk, wat ik deel is Huibse inschatting. Er stapt hier iemand uit zijn rol en vertelt een serieus verhaal. Die waarde had het wel voor mij. Maar ik miste gelaagdheid en gewaagdheid, als ik het zo mag zeggen. Terwijl we juist, als je bijvoorbeeld kijkt naar vorig jaar, toen had je en Arno Grunberg en koning Willem-Alexander, die echt heel erg op nationale trauma's zaten, heel diep peurden in wat dat herdenken los moet maken. En dit was wat mij betreft iets te plat. Hij eindigde met, anders had ik deze speech in het Duits gehouden. De constatering dat Nederland tolerant is, werd enkel en alleen opgehangen aan een homomonument. Terwijl je tolerantie en verdraagzaamheid in de samenleving veel meer lading moet geven. Dus ik had het idee, misschien is een bredere doelgroep aangesproken, maar de kans is wel gemist om echt dat herdenkingsverhaal en echt dat verhaal over onrecht en ongelijkheid te vertellen. Aha. Want ik wist dus helemaal niet dat dat homomonument, dat dat apart een monument was, omdat eigenlijk homoseksuelen helemaal niet werden herdacht bij dat andere grotere monument. Dus ze moesten gewoon hun eigen monument hebben. Dat heb ik ervan geleerd. Maar ik weet niet of dat bijdraagt aan de keuze uiteindelijk voor nummer 3. Of is dat niet zo? Nou ja, ik denk wel dat die achtergrond en dat wel een actueel thema is. En ik denk wel dat Jurjen zegt, hij had het wat urgenter aan kunnen zetten, vind ik ook. Zeker in deze tijd waarin homo's ook in Amsterdam zeker niet altijd even veilig zijn. Maar wel het feit dat we dat monument hebben en ook even puur speech technisch bekeken, is het gewoon heel mooi in een verhaal om naar die beelden toe te gaan. Mm. Je probeert mensen toch in een soort secundaire wereld in je hoofd te plaatsen. En door dat monument te beschrijven, en hij had later ook nog een mooi beeld waarin hij zegt, de oorlog als negatief van de kleurenfoto van de vrede. Hè, dat je je altijd eigenlijk daarvan bewust moet zijn. Ik denk dat dat wel een heel goed geluid is in deze tijd, waarin toch het rommelt in de wereld. En dat we het bewustzijn van wat oorlog allemaal aan kan richten en de verworvenheden die onder druk komen te staan. Ja, dat vind ik wel een mooi verhaal om te horen. Een terechte nummer 3. Met alle zijkritiek daarnaast. Heel goed in het achterhoofd. Want we kijken puur technisch ook naar de speeches natuurlijk. Althans jullie. Jurjen, zullen we naar nummer 2 gaan? Ja, en bij nummer 2 werd je wel bediend op die thema's waar ik het net over had. Dat was een van de speeches van Sylvana Simons deze maand. Specifiek een bijdrage aan een debat wat er eigenlijk niet had mogen zijn. Mm. En dat is echt een probleem van agendering en hoe een debat verschuift. Zij voerde eigenlijk tegen haar zin een debat in de Tweede Kamer over het terugsturen van Syrische vluchtelingen. Terwijl, we weten allemaal, Syrië is nog onveilig. De oorlog gaat daar nog door. Er is echt geen enkele reden om te zeggen, er moeten nu mensen terug. Behalve wanneer je ontkent dat we daar daadwerkelijk een verantwoordelijkheid ten opzichte van hebben. Het debat was aangevraagd door de extreemrechtse fracties in de Tweede Kamer. En Simons deed eigenlijk in dit debat, in mijn beleving ongeveer voor het eerst, echt de meta-bijdrage, waarom hebben we het hier überhaupt over? En dat deed ze heel krachtig. En daarin zag je twee dingen. Eén, dit is echt de oppositie. En daarbij verbleekte de oppositie die tot dan toe eigenlijk zeg maar de dienst uitgemaakt had in de Kamer. En twee, dit is iets waar CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, partijen die zo af en toe meegaan in het daadwerkelijk agenderen, want dan is er tenminste maar over gepraat. Mm-hmm. Die hield het heel duidelijk een spiegel voor. Ja, zullen we even naar een stuk toe gaan? Dat het volgens het principe van non-refoulement niet moet kunnen. Dat er ook maar één persoon naar Syrië wordt teruggestuurd. Dat hebben mijn collega's van DENK, de SP, GroenLinks hier vandaag al heel goed duidelijk gemaakt. Nee. Mijn vraag aan deze Kamer is, laten we onszelf even aankijken. In de spiegel kijken en ons afvragen in hoeverre wij als parlement extreemrechts toestaande politieke agenda te domineren met debatten die eigenlijk helemaal niet gevoerd zouden moeten worden. Om afbreuk te doen aan de vrijheden, rechten en gelijkwaardigheid die de basis vormen van deze rechtsstaat. Ik vraag de Kamer, laat het niet gebeuren, alsjeblieft. Ja, Jurjen, dat is dus de retoriek waar je het over hebt. Ja. En de spiegel eigenlijk die zij de Kamer voorhoudt. Is dat het knapste wat ze hier in deze speech doet? Ja, vond ik. Voor mij zit het in die nee. Die hier even in zit, die is retorisch ook heel sterk. Kijk, wat ze doet is, ze begint het verhaal met dit debat had niet plaats mogen vinden. Dan brengt ze kort wel even haar standpunt. Hè. Dat hoorde je helemaal aan het begin van dit fragmentje. En zegt ze van, dat hebben die anderen ook wel gezegd. Maar de echte vraag die hier op tafel ligt is, gaan we überhaupt mee in debatteren over een Marrakesh-pact? Wat geen impact heeft, waarvan mensen maken dat het heel erg groot is. Gaan we überhaupt mee in een debat dat gaat over het weer ter discussie stellen van het klimaatprobleem in plaats van hoe je het oplost? Of gaan we weer mee in een debat over een complottheorie over Build Back Better, waar dan de tijd van de Kamer aan besteed moet worden, terwijl je in zo'n debat niks te winnen hebt in het bespreken van de realiteit? En ik ben er heel erg blij mee dat ook op dat niveau in de Kamer gedebatteerd wordt en dat er iedereen die daarnaar luistert en daaraan deelneemt, dus die andere partijen, zich moeten realiseren, daar moeten we wat mee. Ja. Heip, wat is eigenlijk jouw idee over Sylvana Simons en deze speech in het bijzonder? Ja, nou, ik vind haar gewoon, ze zeggen wel eens, politics is Hollywood for the ugly. Dat zeggen ze wel eens in Amerika. Oh, dus dat de mensen zoeken naar glamour en om iemand te zijn. En dat zie je dus, veel politici zijn een beetje een soort muisachtige figuren dan eindelijk via de politiek zichzelf uit kunnen leven. En zij is natuurlijk eigenlijk van zichzelf al een soort ster. Weet je, ze is gewoon een enorme verschijning, heeft een onwijs charisma en komt heel goed uit haar woorden. En ik vind ja, het verhaal zoals het hier neerzet, is wel, ik vind haar zelf ook wel extreem. Hè? Dus mm-hmm. ik vind hetgene waar zij anderen van beticht dat ze extreem zijn. Zij is zelf ook gewoon in haar uitingen wel, ja, zoekt echt wel het conflict op. Maar ja, dat is een keuze, ook speechtechnisch gezien. Hè? Ik denk dat zij niet mikt op de meer gematigde mensen, maar dat zij de mensen die de verontwaardiging voelen, die zij voelt over de samenleving, dat ze die aanspreekt. Hm. En nu heeft ze één zeteltje, maar ik denk dat als ze op deze manier doorgaat, dat ze meer mensen aan zal spreken. Wat de winst van deze maand was, volgens mij, was dat er heel veel geluiden opkwamen van mensen die zeiden, ik heb niks met Sylvana maar. Hm. En dat is, zeg maar, zij vertegenwoordigt een emancipator geluid. En dat ze claimt dus ook letterlijk haar plaats nu in het debat. En het mooie daarvan is, dan heb je dus met één zetel heb je impact op. GroenLinks wordt zenuwachtig in de fractievergadering. Hadden wij dit punt niet moeten maken. Mm. Mark Rutte is nu al 2-3 keer bij een interruptie van Simons echt gewoon een gedeelte van zijn masker kwijtgeraakt. Omdat hij per ongeluk op dat moment in een verdedigingslinie schiet waarvan mensen denken, hey, dat is misogyn. Dat voelt als dat voelt alsof je vindt dat dit geluid er niet mag zijn. En dat is natuurlijk wel wat een oppositiepoliticus moet doen. Die moet uitdagen, die moet machtsstructuren blootleggen. Kortom, deze maand was de maand waar Simons die positie nog meer uitbouwde. En dan red je het met een goede speech. We gaan naar nummer 1, want hier je nu toch aan het woord bent. Wie is dat? Dat is Katie Porter. Katie Porter is een democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden voor een uit California. En zij vond een hele simpele combinatie van visueel vraaggesprek en een retorische opbouw waarmee ze een grote medicijnenfabrikant op de knieën kreeg. Zullen we even naar de speech van haar toe? Now, you told us that you spent $2.54 billion for R&D for Imbruvica, even though the drug didn't get any better. Really, it was all for these innovations and indications which are designed to keep competitors off the market and find new sales opportunities. En Jurien, wat doet ze hier nou precies, die Katie Porter? Nou ja, het grappige is, wat zij neerzet is, er zit tegenover haar een producent van een kankermedicijn. En ja, die heeft een start-up overgenomen en toen tegen de marktprijs die er toen was, dat medicijn op de markt gebracht. En Porter laat zien, over de afgelopen 5 jaar is de prijs van het medicijn bijna verdubbeld. U zegt dat dat alleen maar komt omdat u het product beter gemaakt heeft. En vervolgens gaat ze dat afpellen. En we zien achter haar een whiteboard. En op dat whiteboard zet ze nu een heel klein bolletje. Mm-hmm. En dat is het bedrag dat aan R&D, dus aan het doorontwikkelen van dat medicijn, besteed is. Dus ze confronteert hem. Ze confronteert hem. En nu gaat ze hem langzaam meetrekken. Uh-huh. Om te laten zien waar dan de rest van van dat geld vandaan komt. Ja, want ze pakt ook door. Laten we daar even naartoe. So, Mr. Gonzalez, you're spending all this money to make sure you make money, rather than spending money to invest in, develop drugs, and help patients with affordable life-saving drugs. You lie to patients when you charge them twice as much for an unimproved drug, and then you lie to policymakers when you tell us that R&D justifies those price increases. The big pharma fairy tale is one of groundbreaking R&D that justifies astronomical prices. But the pharma reality is that you spend most of your company's money making money for yourself and your shareholders. Porter die pakt dus door. En wat jij net al uitlegde, Jurien, ze confronteert dus deze fabrikant ook echt met, ja, eigenlijk die luchtbel die hij zelf neerlegt. Maar is het wel echt een speech, Huip? Of is dit een gesprek? Want hoe definieer je een speech? Een speech is toch in mijn boekje in ieder geval een persoon die voor een tijdje zonder geïnterrumpeerd te worden een groep mensen mag toespreken. En dat kunnen twee mensen ook zijn. En in dit geval houdt ze dus, stelt ze een aantal vragen, maar vervolgens houdt ze wel even een kort betoog. En het is echt, het is niet voor niks de speech van de maand. Het is echt leuk als je hierin geïnteresseerd bent om deze ook even terug te kijken, omdat dus het visuele aspect heel belangrijk is. De vraag is namelijk, waar het over draait, is van ja, hoe zit dat nou met die farma-industrie? Geven ze nou veel geld uit aan R&D en zijn daarom die prijzen hoog? Ja. Ik als objectieve luisteraar denk, ja, daar hebben ze eigenlijk wel een puntje. Tuurlijk, R&D, dus laat maar hangen. En ik word in slaap gesust. En doordat zij dus hier die balletjes neerzet met een heel klein balletje voor R&D. Mm-hmm. En een gigantische bal. 10 keer zo groot. Ja, precies. 10 keer zo groot. Waar je gewoon, als je het ziet, niet omheen kan. En zij zegt van ja, dit is wat jullie doen. Jullie zijn gewoon de aandeelhouders aan het spreken. Maar is dan zo'n whiteboard altijd een goed middel en instrument tijdens een speech? Nou, het gaat erom dat je zoekt naar dit soort middelen. Dat je dus als je een bepaalde boodschap over wil brengen, dat je altijd denkt, hoe ga ik dit optimaal neerzetten, zodat ik echt overtuig? En dat doet ze hier. Zij overtuigt met dit verhaal. Ja, want het antwoord is natuurlijk nee. Als iedereen een whiteboard zou gaan gebruiken, dan ben je weer klaar. Alleen, ik zat me gewoon te bedenken, we hebben het heel vaak over wat is nou precies de impact van een speech. Nou, de impact van deze speech is dat als ik dit aan mijn oom op een feestje wil uitleggen, dan hoef ik dus alleen maar dat ene beeld op te roepen en ik ben klaar. Ja. En dat heeft ze heel knap gedaan. En dan hoef je dus niet hele ingewikkelde financiële rapporten op tafel te leggen, maar dan heb je dus gewoon de crux in één beeld gevangen en daar hoort één zin bij. Ja, en that's it. Gewoon, en je publiek is overtuigd. Ja, nou ja, ik ben ook overtuigd, want het is toch een terechte nummer één, hè? Jullie hebben wel een beetje woorden gehad, toch, over de keuze? Laten we eerlijk zijn. Via de app. Nee, dit was geen makkelijke, hoewel. Nou ja, nee, want de discussie over impact, dat vind ik, die hebben wij eigenlijk elke maand, hè? Mm-hmm. Wat is nou een goede speech? Wanneer blijft die hangen? Ik vind dus bijvoorbeeld bij Van Duin, dat was een speech die raakte op het moment wel, maar we hebben het er 3 weken later, hebben we het er niet meer over. Nou, dat is voor mij, als je het hebt over impact, bijvoorbeeld best een belangrijke. Mm-hmm. We hebben ook bijvoorbeeld gewogen de speech van Liz Cheney. Op de senaatsvloer brak met de Trump-lijn van de Republikeinen. En daar zaten wij een beetje zo van, impact is heel groot. maar hoe zit dat dan met, heeft ze er ook echt macht mee opgebouwd en dingen mee veranderd? Dus daar gaan die discussies over en dat is alleen maar leuk. Hoe overtuigen jullie elkaar dan? Is dat dan echt een debat? Of is er gewoon een van jullie die met de vuist op tafel slaat en zegt, dit gaat het worden? Ik vind dit nou echt een mooie vraag. En dit ook even gezien binnen het hele verhaal van Sylvana Simons en Baudet en gesprekken voeren over dingen. Uiteindelijk gaat het er toch om dat je uiteindelijk in zo'n proces er met elkaar eruit komt. En Jurjen was zwaar voor Sylvana, ik was zwaar voor André. Dus die zijn er allebei ingekomen. En dan geef jij ons de tijd om dat dan uit te leggen. Ja. En het niet alleen maar binair een rijtje te maken. Ik denk dat dat het is. Ja, ja mooi. Ja. Nou, ik vind het toch fijn om het er heel eventjes met jullie over te hebben. Zo krijgen de luisteraars en de kijkers ook eventjes een blik in de keuken van zoiets komt niet zomaar makkelijk even tot stand. Waarin jullie een paar speeches prikken en zeggen dit wordt. Ik wil jullie voor nu bedanken. Tot volgende maand. De jury van Speech van de Maand. Huip Hudig van Speak to Inspire. En Jurjen van den Berg van De Goede Zaak. Ja, en dit was de nieuwsbv alweer voor vandaag. Zo snel gaat het. Na de nieuws en ster hoor je natuurlijk de BNN-Vara sportcombinatie. Je hoorde net al van Roelof de Vries wat er allemaal gaat gebeuren. Het wordt spannend. Morgen is de nieuwsbv er weer. Alleen niet met mij, want dan zit Patrick Lodiers hier. Ik ga lekker alvast genieten van mijn weekend. Tot volgende week. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we vanuit een burning platform navigaten naar een profitable path to growth via nieuw digital business models, order to cash financial transformations en dynamic reporting. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Sleutelen aan jezelf is de normaalste zaak van de wereld onder millennials. Ik denk dat ik na mijn haaringreep ook iets zelfverzekerder over straat ga. Maar levert het ook financieel wat op? Je kan ermee mee verdienen met aantrekkelijkheid. Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 10:10 op NPO 2. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrends passen. Geef je huis wat vonk. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Tom Groffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €650 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €650 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Met Meerdervoort vastgoedfondsen investeert u vanaf €100.000 met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. NPO Radio 1. 18 van de Giro en de duurste wedstrijd van het jaar. Dat zometeen in BVSC. Nu het NOS-journaal van bijna 2:30. Jan van der Putten. Ook bij een verhoogd risiconiveau zijn voetbalwedstrijden, concerten en festivals weer mogelijk, concludeert Fieldlab na tientallen testevenementen. Bij risiconiveau 2, zorgelijk, is 100% bezetting mogelijk, zegt Fieldlab. Nu zitten we trouwens op niveau 4, hè, zeer ernstig. De Belgische autoriteiten gaan ervan uit dat de